الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. إلا المصلين مگر وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں اور وہ جن کے مالوں میں ایک حق مقرر ہے محتاج اور محروم کے لیے اور وہ جو تصدیق کرتے ہیں انصاف کے دن کی اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے بے فکر ہونا درست نہیں ہے. قیامت کا ہی ذکر ہے اور جزائے عمل کا ہے. سورہ مبارکہ میں مشرک اور کافر لوگ اپنے منہ سے عذاب مانگتے تھے, اللہ نے اس کا رد کیا. قیامت تو آنے والی ہے, لوگ اس کو بعید خیال کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ قریب ہے. جو کیفیت اس کے آنے پر ہوگی اس کو بیان کیا. آج جو اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں اکڑ اور تکبر دکھاتے ہیں اس دن تو تمنا کریں گے کہ عذاب سے بچنے کے لیے کوئی تو تدبیر نکلے. اگر بالفرض ان کی اولاد بیوی بھائی خاندان تمام روئے زمین کے خزانے بھی ان کے پاس آ جائیں اور یہ فدیہ بھی ان کو خدا کے عذاب سے بچائے تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہوں گے, لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے, وہ تو اطراف اور کلیجے کو کھینچنے والی ہے اور وہ بلاتی ہے پکار پکار کر اس کو جس نے پچھ پھیری اور روگردانی کی اور مال کو جمع کیا اور سمیٹا. انسان عام طور پر بھی جی کا کچا پیدا کیا گیا ہے, جب کوئی برائی پہنچتی ہے تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبرا ہوتا ہے اور جب کوئی بلائی اس کو حاصل ہوتی ہے تو بخیل ہوتا ہے, اس کو توفیق نہیں ہوتی نیکی کے کرنے کی. عام طور پر انسان ایسے ہیں. یہ حال اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسا ہوگا آگے چل کر قیامت والے دن. زوزخ پکار پکار کر ایسے لوگوں کو اپنی طرف وہ طلب کرے گی اور انسانوں کی حرص اور بے صبری کا ذکر بھی ہوا تو آگے اللہ تعالیٰ نے آٹھ قسم کے اوصاف والے لوگوں کو اس سے مستثنی کیا. ایک تو یہ ہے کہ وہ دوزخ بھی ان کو نہیں بلائے گی اپنی طرف. دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر حرص اور بے صبری بھی نہیں ہے. الا المصلین مگر وہ نمازی, ان میں یہ بات نہیں ہوگی, وہ اس سے بچ جائیں گے. الا المصلین مگر وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر مداومت کرنے والے ہیں. یہ فرمایا ان میں یہ صفت نہیں ہوگی. دونوں باتیں, ایک تو بے صبری حرص اور دوسرا یہ کہ دو ان کو اپنی طرف بلائے, ایسا نہیں ہوگا, یہ لوگ بچ جائیں گے. یہ آٹھ اوصاف بیان کیے ہیں یا آٹھ گروہ سمجھ لیں آپ کہ وہ اس سے بچ جائیں گے. ان میں سر فہرست اللہ تعالی نے نمازیوں کا ذکر فرمایا ہے. الا المصلین مگر وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی پر مداومت کرتے ہیں. یہ جو مداومت کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اکرام نے بہت سی باتیں اس کی شرح میں ذکر کی ہے. مداومت میں یہ بھی فرماتے ہیں بعض مفسرین اکرام کہ اس سے مراد ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں, ادھر ادھر التفات نہیں کرتے, نہ دل کی توجہ ہٹاتے ہیں اور نہ آنکھ کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, التفات نہیں کرتے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے التفات کو مہلک قرار دیا. التفات و حلقت یہ مہلک ہے, نماز میں خلل ڈالتا ہے. اور سورہ مومنین میں بھی اللہ تعالی نے نمازیوں کی صفت میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاں ان نمازیوں کے حصے میں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ خشوع بھی اس کے اندر داخل ہے. اور یہ چیز دو دفعہ ذکر کی گئی ہے, یہ آٹھ اوصاف کے شمار کی ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی. تو بعض فرماتے ہیں کہ مداومت سے مراد یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ اور ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. ایسے نہیں ہے کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, ایسی نہیں ہے. جس کو گنڈا دار کہتے ہیں نہیں, مداومت اور التزام کرتے ہیں ہمیشہ نماز, جیسا کہ سلف صالحین کا عمل اور طریقہ رہا, مداومت کرنا, ہمیشہ نماز پڑھنا. یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی, یہ طریقہ درست نہیں ہے, مداومت کے خلاف ہے. اور خود نماز کے اندر توجہ اور خشوع کو اختیار کرنا جہاں تک ممکن ہو سکے, اپنی پوری قلبی توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کرنا, یہ مداومت میں داخل ہے. اور اس کے علاوہ نماز کے جو فرائض یا آداب یا مستحبات ہیں ان کی رعایت کرنا بھی اسی کے اندر داخل ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں, انہوں نے حضرت قتادہ جو تابعین میں سے تھے اور وہ ان کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی, الذین هم علی صلاتهم دائمون, اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام جو انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے, ان کے دور میں تھے, حضرت دانیال جن کا ذکر بائبل میں ہے. تو دانیال علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کی نماز کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ نماز پڑھتے ہیں. حضور کے امت کے لوگوں کی نماز کا علم اللہ نے ان کو دیا ہوگا وحی کے ذریعے, اس کے مطابق انہوں نے ذکر کیا اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کی طرح نماز پڑھتے, نوح علیہ السلام کے پیروکار تو کبھی پانی میں غرق نہ ہوتے, اور قوم عاد اگر پڑھتی تو ان پر وہ آندھی نہ آتی, قوم سمود اگر پڑھتے تو وہ چیخ سے نہ ہلاک کیے جاتے. اور پھر فرمایا آخر میں کہ نماز پڑھو کیونکہ یہ نماز ایک مومن کا بہترین اخلاق ہے. مومن کے اخلاق میں اور اس کی خصلتوں میں بہترین خصلت نماز ہے. اور جیسا کہ مطاع امام مالک کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ آپ نے اپنے تمام حکام کو یہ سرکولر جاری کیا تھا اور لکھا تھا کہ ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے، جس نے نماز کی حفاظت کی وہ باقی دین کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی وہ باقی دین کی باتوں کو بہت ضائع کرنے والا ہوگا۔ تو یہ لوگ اس سے بچ جائیں گے، ان میں وہ بات نہیں ہوگی جو جہنم اپنی طرف بلائے، یا ان کے اندر انتہائی درجے کی بے صبری اور حرص کا وعدہ ہو، یہ نہیں ہوگا، مگر وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مداومت کرنے والے ہیں۔ تو نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے اور اہم العبادات ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ام العبادات المقربہ، تمام عبادتیں جو انسانوں کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں ان میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، ام العبادات المقربہ، خدا کا قرب دلانے والی عبادتوں میں سر فہرست اور سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے۔ تو نماز کی حفاظت اور نگرانی ضروری ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس کو مسلمان تو سرکاری سطح پر بھی عمومی خصوصی تمام یعنی طریقوں سے نماز کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کی اور مسلمان حکام کی صفت جہاں بیان کی ہے سورہ حج کے اندر، تو وہاں اس چیز کو سر فہرست بیان کی ہے، ان مکناہم فی الارض اقام الصلاۃ، آل ایمان کو اگر ہم غلبہ دیں گے، زمین میں اقتدار دیں گے، تو سب سے پہلے وہ نماز کی اقامت کا انتظام کریں گے اور زکوٰۃ کے انتظام کریں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، چاروں باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مسلمانوں کو اقتدار ملے تو یہ چاروں باتیں اہم ہوتی ہیں ان کے لیے، لیکن دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے تنزل کے دور میں اور دوسری قوموں کے غلبے اور ان کی تہذیب اور تمدن کے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ چیز بالکل معدوم ہونے کے برابر، وہ کام یا مسلمان وہ اپنی عیاشی کے اندر اور اپنے اقتدار کو سنبھالنے میں اور درست کرنے میں لگے ہوئے، ان کو کوئی اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ ہمارے فرائض میں اللہ نے ان چیزوں کو سب سے مقدم رکھا ہے۔ یہ چار باتیں جو ہیں یہ بات نہیں ہے، مفقود ہے، انتہائی تنزل ہے اور انتہائی زوال ہے مسلمانوں پر، وہ نماز جیسی عبادت کوئی توجہ اور کوئی دھیان نہیں ہے۔ تو اللہ نے حرص اور یہ بے صبری اور دوزخ کا اپنی طرف بلانے سے اس کا استثناء فرمایا، مگر نمازی، وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر مداومت کرنے والے ہیں وہ اس سے بچ جائیں گے۔ اور وہ یہ دوسری صفت، وہ جن کے مالوں میں حق یا حصہ مقرر ہے، لسائل مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے، وہ لوگ اس سے بات سے بچ جائیں گے جن کے مالوں میں حق معلوم ہے، مقرر ہے، یعنی اور کس کے لیے، ایک تو سائل ہے اور ایک محروم ہے۔ سائل سے مراد بھکاری نہیں ہے کہ مانگنا جن کا پیشہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ غداگری اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ سائل سے مراد ہوتا ہے فی الواقع محتاج آدمی، ایسے محتاجوں کو شریعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور ارشاد کے مطابق یعنی مانگنا بھی روا ہوتا ہے، مانگنا بھی روا ہوتا ہے، کوئی ایسی آفت آ جائے سب کچھ ہلاک ہو جائے، تاوان پڑ جائے اور کوئی روزگار مہیا نہ ہو، فاقے پر فاقے گزریں، ایسے آدمیوں کے لیے مانگنا بھی درست ہے. جب ان کی معیشت کچھ ذرا تھوڑی درست ہو جائے پھر نہیں. اس کے علاوہ جو مانگے گا مال کو زیادہ کرنے کے لیے، فرمایا کہ وہ تو جہنم کی آگ ہے، جہنم کے کوئلے ہیں، وہ جتنے چاہے زیادہ کر لے. اور اس کے علاوہ جو ان ضرورتوں کو جن کے اندر آج انسان کے لیے سوال کو بھی جائز قرار دیا گیا، اس کے علاوہ جو مانگے گا اور کھائے گا، فرمایا سختن، یہ سخت اور حرام ہے، اس کا صاحب حرام کھاتا، اس کے لیے روا نہیں. مضبوط ہے، آٹا کٹا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، پھر بھیک مانگتا پھرتا ہے، روزگار بنا لیا ہے، اور بھی طرح طرح سے یہ بھیک مانگنے کے طریقے ہیں، اور یہ انسانی شرف کے خلاف ہیں. اسلام اس کو مٹانا چاہتا ہے، یعنی اور اس کو تہذیب اخلاق کے خلاف سمجھتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے. تو سائل سے مراد فی الواقعہ ایسا شخص جس کو جو محتاج ہو. تو دو لفظ فرمائے، ایک سائل اور دوسرا محروم. بعض فرماتے ہیں کہ سائل وہ ہے کہ جو اپنا حق طلب کر لیتا، مثلا بیوی ہے وہ طلب کرے گی، ملازم ہے وہ طلب کرے گا، قرض خواہ ہے وہ اپنا حق طلب کرے گا، زبان سے کہے گا لاؤ بھی میرا یہ حق دو. اور محروم سے وہ ہیں جو زبان سے طلب نہیں کر، مسکین ہے، یتیم ہے، مسافر ہے، کیونکہ ان کو کوئی ایسا مقرر حق تو ہے نہیں ہے، وہ ویسے ہی محتاج ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ سائل سے مراد انسان ہیں. انسان تو اپنا حق طلب بھی کر لیتے ہیں، زبان سے مانگ بھی لیتے ہیں، اور محروم سے مراد جانور ہیں جو بول نہیں سکتے، لیکن ان کا حق بھی اللہ نے رکھا. اور حق معلوم میں سب سے پہلے فرض حق آتا، جس کو اللہ نے مان لیا اس پر کئی قسم کے حقوق اللہ نے عائد کیے. سب سے پہلے فرض حق ہے مثلا زکوٰۃ، جو واجب حق ہوتا ہے، قربانی، صدقہ الفطر وغیرہ، اپنے غریب رشتہ داروں کا خرچہ. ایک دولت مند آدمی جس کے پاس مال و دولت ہے اور اس کے قریبی رشتہ دار اگر نادار ہیں، تو امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا خرچہ بھی اس کے ذمہ واجب ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا، اور خدا نے حکم بھی دیا کہ ذل قربا حق والمسکین وابن السبیل، اقربا کا حق سب سے پہلے ادا کرو. ماں باپ کا بھی ہے، اقربا ہیں، پھر اس کے بعد مسکین ہیں، یتیم ہیں، مسافر ہیں، ان کا حق بھی اللہ نے مال میں رکھا. فرض حق ہے، پھر واجب حق ہے، اور پھر مستحب ہے خرچ کرنا. اپنی جائز ضرورت پوری کر لی پھر مال کو روک کر رکھا، یہ بھی درست نہیں ہے. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے، یا ابن آدم ان تم سک شر لکا ان تم ذل خیر لکا، اے آدم کے بیٹے اگر خرچ کرو گے اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اجر حاصل کرو گے، ثواب حاصل کرو گے، محتاجوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوگی، تمدن بھی ٹھیک ہوگا، تمہیں بھی تہذیب نفس حاصل ہوگی، اور اللہ کے ہاں بھی تمہارا درجہ بلند ہوگا، انسانی ہمدردی بھی تمہارے اندر آئے گی. اگر روک رکھو گے تو برا ہوگا. اگر واجبی حق ادا کرنی ہے پھر بھی جو سنت حق ہے یا نفل ہے وہ تو نہیں ادا کیا، محرومی تو رہی، بارہ شر کا پہلو اس میں پایا جاتا ہے. تو حق معلوم میں یہ سب آگے حق ہے، حج پر خرچ کرنے کا بھی حق ہے، عمرے پر بھی خرچ کرنے کا حق ہے، علم پر خرچ کرنے کا حق ہے، پھر یہ تمام حقوق آتے ہیں. تو سب سے پہلے فرض حق آتا ہے، اور وہ فی الواقعہ محتاج شخص کے لیے اور محروم شخص کے لیے. یہ دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی. اور تیسری صفت فرمائی والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں انصاف کے دن کی، قیامت کے دن کو برحق مانتے ہیں اور سچا مانتے ہیں کہ فی الواقعہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور ہم سب نے اپنے اعمال کا محاسبہ اللہ تعالی کے سامنے پیش کرنا ہے. ہر انسان سے محاسبہ ہوگا، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں، اور تمام مظلوموں کو انصاف دیا جائے گا. ہر ایک اس لیے اس کو انصاف کا دن ہی کہا جاتا ہے، وہ کیونکہ کافر لوگ انصاف کے دن کی بھی تصدیق نہیں کرتے تھے، دائرے بھی تصدیق نہیں کرتے، بعض کافر بھی نہیں کرتے، قیامت کے دن کی تصدیق نہیں کرتے. تو ایسا انسان کافر ہوتا ہے. تو تیسری صفت یہ بیان کی، اور چوتھی صفت یہ بیان کی والذین ہم من عذاب رب مشفقون، اور وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. یہی ہے اصل ایمان کا تقاضا، جیسے کہ اللہ نے نبیوں کی صفت میں بھی بیان فرمایا قرآن میں، یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ کے نیک لوگ نیک بندے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں رغبت رکھتے ہوئے اس کے انعامات میں، اور ڈرتے ہوئے اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے. یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں ایمان کے تقاضے، الایمان بین الخوف والرجا. اور امید بھی ہوتی ہے، مایوسی بھی کفر میں داخل ہے، اور بالکل بے فکر ہونا بھی یہ کفر کی بات. وہ اس کے درمیان ہوتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں اور ڈر بھی لگا رہتا ہے. اللہ نے ایمانداروں کی صفت دوسرے مقام میں اس طرح بھی بیان کی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جو کام بھی کرتے ہیں یعنی نیکی کا کام، صدقہ خیرات نماز زکات، جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل ڈرتے بھی رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رب کے سامنے لوٹ کر جانا ہے. تو ڈر اس بات کا رہتا ہے کہ یہ عمل جو ہم نے کیا ہے آیا یہ واقعی ہم نے صحیح کیا ہے، اس میں کوئی خامی تو نہیں رہے گی، کوتاہی تو نہیں رہے گی. ہماری ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور اس میں ہزاروں کوتاہیاں رہتی ہیں، ایسے ہی ہر عبادت کے اندر کوتاہیاں اور خامیاں رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر قبول نہ فرمائے تو کیا ہوگا، سوائے عاملۃ الناصبہ، مشقت کرنے والے اور تھکے ہوئے، تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ بہت سے روزے دار ان کے حصے میں سوائے فاقے کے اور سوائے تکلیف کے کچھ نہیں آتا، ناجر نہ سواب، کیونکہ اس کی شرط انہوں نے پوری نہ کی تو وہ عمل ضائع ہو گئے، فاقہ ہی کھینچا دنیا میں اور کچھ نتیجہ نہ نکلا. ایمان والے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری عبادتوں میں اور ہماری ان ریاضتوں میں وہ خامی نہ ہو، شرائط ہم نے نہ پورے کیے ہوں، اللہ نے قبول نہ کیا ہو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ حیاء العلوم میں لکھتے ہیں، ہر عبادت کے ختم کرنے کے وقت ہر ایماندار میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں شاید یہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہوتے ہیں. معاملہ تو مقبولیت پر ہے، بڑی سی بڑی عبادت کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہ فرمائے، کیا بیکار ہے. اور یہ جو مقبولیت ہے وہ شرائط کے ساتھ، اس کے اخلاص ہے، اس میں شرک تو نہیں کیا، عمل نہیں کیا لیکن ساتھ شرک بھی پایا جاتا ہے، گیا برباد ہو گیا، کفر کیا ہے، بدعت کی ہے ساتھ، اس شرط کے خلاف کیا ہے جو شرط تھی اس عبادت کو قبول کرنے کے لیے. نماز پڑھی ہے تعارف کا خیال نہیں کیا، نماز پڑھی ہے اور جسم کو نہیں ڈھانپا، برہنہ رہا اور مستورہ ہے سب، وہ نماز تو مقبول نہیں ہوگی. اسی طریقے سے تمام عبادتوں کا ریا تو اس کے اندر نہیں آیا. تو ایمان والے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں, نیکی کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں. چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے اس آیت کے بارے میں کہ مومن لوگ جو کام کرتے ہیں تو ڈرنے والے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ام المومنین نے عرض کیا, حضور کیا وہ برائی کے کام سے ڈرتے ہیں؟ مثلا چوری ہے, زنا ہے, بدکاری ہے, خیانت ہے اور اس قسم کی گناہ کی باتیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں ہے, صدیق کی بیٹی اس سے مراد ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ساتھ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا. یہ ہے نیکی کر کے ڈرتے رہتے ہیں. تو یہ ہے وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں وہ اس صفت سے مستثنا ہوں گے. جہنم بھی اپنی طرف نہیں بلائے گی اور ان کے اندر یہ بے صبرہ پن اور حرص بھی نہیں ہوگی جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بیان فرمایا, کیونکہ تیرے رب کا ان کے رب کا عذاب ایک ایسی چیز ہے جس سے بے فکری نہیں ہوئی ہو سکتی. کوئی آدمی خدا کے عذاب سے رب کے عذاب سے بے فکر ہو جائے یہ بات ممکن نہیں ہے. ہر ایمان والا ڈرتا ہے, خوف کھاتا ہے کہیں میں اس کی گرفت میں نہ آ جاؤں کسی طرح. رب کا عذاب ایسی چیز ہے کہ جس سے بے فکر ہونا ممکن نہیں ہے, تو وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. چار خسرتیں یہ ہوئی اور چار خسرتیں آگے اور اللہ تعالی نے بیان فرمائے. على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اور وہ لوگ جو اپنے شہوت کے مقامات کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے سامنے, پس بے شک ان پر کچھ ملامت نہیں ہے, پس جس نے تلاش کیا اس کے سوا کوئی اور راستہ, پس یہی لوگ ہیں تعدی کرنے والے. اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں اور گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں ہوں گے باعزت. پچھلی سورت کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی زیادہ تر تو قیامت کا ہی ذکر ہے, جزائے عمل جو ہر ایک انسان کے لیے پیش آنے والی ہے. اس کافر لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور گستاخی اور بے ادبی سے اپنے منہ سے عذاب مانگتے ہیں. ان کا رد ابتدا میں فرمایا اور قیامت کے دن کی درازی اور اس کی دشواری اور ہولناکی کا ذکر فرمایا اور اس دن پیش آنے والی کیفیتوں کا اللہ تعالی نے تھوڑا سا ذکر کیا. اور پھر مجرم لوگ اس دن جس قدر پریشان ہوں گے ان کی پریشانی کا حال بھی بیان فرمایا کہ ہر مجرم چاہے گا کہ اگر روئے زمین کے خزانے اس کے پاس ہوں, اس کی اولاد, بیوی, بھائی, خاندان سب کو فدیہ دے کر اپنی جان بچا لے, لیکن ایسا بھی ممکن نہیں ہوگا, کسی طرح بھی بچ نہیں سکے گا, بلکہ جہنم تو بڑی جلانے والی ہے اور کھینچنے والی ہے، اندرونی اعضاء پر بھی خاص طور پر اثر کرتی ہے، دل اور کلیجے پر، اطراف اور جوانب کو بھی، اور پکار پکار کر بلند آواز سے وہ ایسے مجرموں کو اپنی طرف طلب کرے گی جس نے دنیا میں راہ حق سے منہ پھیرا اور روگردانی کی اور مال جمع کرتا رہا سمیٹتا رہا۔ بالعموم انسان پیدائشی طور پر بھی جی کا کچا ہے اور شر پہنچتا ہے تو بڑا بے صبرا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بلائی حاصل ہو تو بخیل اور کنجوس بن کر بیٹھ جاتا ہے، تو قیامت میں یہ حال ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے 8 گروہوں کا یا ان لوگوں کا جن کے اندر 8 صفتیں پائی جائیں گی وہ اس دن کی ہولناکی سے بچ جائیں گے، اور وہ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ عزت کے مقام میں جائیں گے۔ اور ان 8 صفات میں سے 4 صفات کا کل کے درس میں ذکر ہوا تھا۔ سب سے پہلے فرمایا، مگر نماز پڑھنے والے جو اپنی نمازوں کے اوپر مداومت کرنے والے ہیں وہ لوگ قیامت کی ہولناکی اور جہنم کی تکلیف سے بچ جائیں گے، اور ان کے اندر حرص اور بے صبری بھی کم ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ اور سب سے پہلے جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، پھر ان کے مالوں میں ایک حصہ مقرر ہے محتاجوں کا اور ان کا جو محروم ہے، اور وہ جو قیامت اور انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اس کو سچا مانتے ہیں کہ جزائے عمل بالکل صحیح اور برحق ہے، اور ہر ایک عمل کا اور ہمارے ہر ایک عقیدے کا بدلہ آپ کو ملنے والا ہے، اور اپنے پروردگار کے عذاب سے وہ ڈرنے والے ہیں، خطرہ رہتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں تو ڈر بھی ساتھ رہتا ہے، کیونکہ پروردگار کا جو عذاب ہے وہ بے فکر رہنے والی چیز نہیں ہے۔ کوئی عقل مند آدمی اور صحیح انسان خدا کے عذاب سے بے فکر نہیں ہو سکتا، یہ بے فکر ہو جانا یہ تو کافروں کا کام ہے۔ یہ 4 صفتیں بیان ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ 4 صفات اور ہیں جو ان آیات کے اندر اللہ نے بیان فرمائی، اور آخر میں اس کا نتیجہ ذکر کیا ہے۔ یہ جملہ 8 صفات کہ ایسے لوگ خدا کی پکڑ سے بچ جائیں گے اور دوزخ کی گرفت سے وہ آزاد ہوں گے، اور خدا کی رحمت اور عزت کے مقام میں جنتوں میں پہنچیں گے۔ تو 5ویں صفت ان کی یہ ہے، والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنے اندام ہائے نہانی اور مقامات شہوت کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے سامنے یا اپنی لونڈیوں کے سامنے، کیونکہ ان کے سامنے بے حجاب ہونا یا اپنی اس طبی ضرورت کو پورا کرنا اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ جو شخص کوئی راستہ تلاش کرے گا تو ایسے لوگ تعدی کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ 5ویں صفت ان لوگوں کی اللہ تعالی نے بیان فرمائی، فروج فرج، اندام نہانی اور اعضائے مستورہ اور مقامات شہوت ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان کے جسم میں جیسا کہ دوسری ایک حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انسان کے جسم میں بعض چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان کی بڑی اہمیت ہے حد سے زیادہ۔ مثلا حضور کا فرمان ہے، المرء بأصغر قلبی ولسانی، انسان کا وزن، اس کی وقت اور اعتبار اس کے دو چھوٹے اعضاء کی وجہ سے ہے، ایک زبان اور دوسرا دل۔ جسم میں یہ چھوٹے اعضاء ہیں، لیکن انسان کی وقت کامیابی اور ناکامی کا مدار ان دونوں پر ہے. قلب مرکز اخلاق ہے، محبت نفرت توحید ایمان یہ سب قلب سے تعلق رکھتا ہے، اور زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے، اور یہ اچھا اور برا ہر کلمہ اپنی اس کو نکالتی ہے اور اس کے نتائج آگے مرتب ہوتے ہیں. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کے جسم میں دو کھوکھلی چیزیں ہیں، اندر سے خالی ہیں لیکن انسانوں کو تباہی تک پہنچانے والی، وہ ایک ہے اس کے اعضائے مستورہ اور دوسرا اس کا منہ. یہ منہ سے انسان ہر حلال حرام چیز نیچے پیٹ میں اتارتا ہے، یہاں سے امتیاز نہیں کرتا. سود کا پیسہ آ گیا وہ بھی کھا لیا، رشوت کا آ گیا وہ بھی کھا لیا، نظر غیر اللہ کی آ گئی وہ بھی دبا لی، پرایا مال تھا وہ بھی کھا لیا، اپنا تھا وہ بھی کھا لیا. یہ کھوکھلی چیز جو ہے یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی. ایک تو منہ ہے جس کی حفاظت ضروری ہے، اگر اس کی حفاظت کر لی تو انسان بچ جائے گا، اور دوسرا کھوکھلا یہ اعضاء مستورہ جو مقامات عشاء ہوتے ہیں، اس کو بھی اکثر و بیشتر انسان غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس کو غلط استعمال کرنے سے انسان کا دین اخلاق ہر چیز بگڑتی ہے اور انسان جہنم کا سزاوار بنتا. یہ دونوں چیزیں انسان کو جہنم میں لے جانے والی، منہ بھی جس میں ہر چیز آدمی داخل کرتا ہے، اور یہ اعضاء مستورہ بھی جن کو غلط استعمال کرتا. سو اللہ تعالی نے اس کی حد بیان فرمائی، جو لوگ ان اعضاء مستورہ کی حفاظت کرتے ہیں مقامات اشاوت کی، اس کو سوائے بیویوں کے یا سوائے اپنی لونڈیوں کے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، تو ظاہر ہے ان کی حفاظت، ان کو استعمال نہیں کرتے کسی اور مقام میں. یہ دو مقامات مستثنا قرار دیے گئے، ان کے علاوہ کسی جگہ ان کو استعمال نہیں کرتے اور نہ ان کو ظاہر کرتے، کیونکہ ان اعضاء کا چھپانا اور ان کو مخفی رکھنا، پردے میں رکھنا ضروری ہے، کیوں عریانی بھی حرام ہے دین اسلام میں. اس مقام کا چھپانا فرض ہے ہر حالت کے اندر، مجبوری کے حالات الگ ہوتے ہیں، آدمی بیمار ہوتا ہے یا حادثے کا شکار ہوتا ہے وہ تو مجبوری ہے، لیکن جہاں تک انسان مکلف ہے اس کی حفاظت ضروری ہے، پردے میں رکھنا ضروری ہے، اور پھر ان اعضاء کو کسی مقام پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی. اور جس طرح انسان کے اندر اللہ نے کھانے پینے کا ایک فطری اور طبی خواہش اور جذبہ رکھا ہے، اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے انسان. کوئی انسان نیک یا بد خوراک اور پانی کے بغیر اس کی زندگی نہیں ہے، کھانا ضروری ہے. اللہ کے پاک نبی جو معصوم ہوتے ہیں معصیت سے، گناہوں سے، ہر وقت نیکی اور اطاعت میں مصروف ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اللہ نے کسی نبی کو کھانے پینے سے مستثنا نہیں قرار دیا. انم لیاکلون الطعام یمشون فی الاسواق. اور یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا نبیوں کی ہم نے بیویاں بھی بنائی، بچے بھی بنائے، یہ خواہش بھی ان کے اندر ہے اور اس کو بھی وہ صحیح پورا کرتے ہیں. نبیوں کی بھی بیویاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے حدود بیان کر دیے گئے، کھانے پینے کے حدود بھی بیان کر دیے گئے، حلال حرام کا امتیاز فرض ہے، ضروری ہے. کوئی حرام چیز کھائے گا انسان جہنم کا سزاوار بنے گا، کسی کا حق کھائے گا، ناجائز مال کھائے گا، جہنم میں جائے گا. اور اسی طرح اعضاء مستورہ کو اس مقام کے علاوہ جو جس کو اللہ نے جائز قرار دیا استعمال کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اس کی حفاظت ضروری ہے اور اس میں شر ہے. اللہ نے یہ چیز انسان کی فطرت میں داخل کی ہے، مادہ شہوانی انسان پر سوار کیا اور پھر اس پر پابندی لگائی ہے کہ اس کو سوائے اس مقام کے دوسری جگہ نہیں استعمال کرنا. اگر استعمال کرو گے اس کو غلط مقام پر تو جہنم کے سزاوار بن جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے. صحیح استعمال کرو گے تو اس سے بقائے نو بھی رہے گا. اللہ نے بقائے نو کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی بقائے نوئی کے لیے اللہ نے شہوت کا مادہ ہر مرد اور عورت کے اوپر سوار کر دیا. اگر یہ نہ ہوتا تو بقائے نوئی نہ ہوتا، انسان نہ ہوتے. انسانوں کے بقا کے لیے اس کو سوار کر دیا، پابندی لگا دی اس کو صحیح مقام میں استعمال کرو تاکہ بقائے نو بھی رہے. اس کو نو انسانی کو باقی رکھنا ضروری ہے حکمت الہی کے اندر. یہ قیامت تک اس کو زندہ رکھے گا، پھیلائے گا. یزرعکم، بکھیرتا ہے تم کو، پھیلاتا ہے زمین کے اندر. تو بقائے نوئی کے لیے یہ مادہ شہوت اللہ نے انسان پر سوار کر دیا اور پابندی ساتھ لگا دی کہ غلط نہیں استعمال کرنا ہے. اگر غلط استعمال کرو گے تو ہر چیز خراب ہو جائے گی. اور انسانی خصوصیات وہ باقی نہیں رہیں گی، جانوروں جیسا معاملہ ہوگا. جیسا کہ قرآن میں صاف الفاظ میں لا تقرب زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ بہت برا راستہ ہے، خدا کے غضب اور ناراضگی کا یہ طریقہ کار ہے. اور ہر چیز کے بگاڑ، نسل بگڑ جائے گی، اخلاق دین بگڑ جائے گا، عزت ناموس خراب ہو جائے گی، سب چیزیں بگڑ جائیں گی. ان کی حفاظت ضروری ہے، انسان کے جیسا عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت بھی، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، دین کی حفاظت، یہ ضروری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ نے یہ مادہ شر سوار کیا ہے لیکن اس میں پابندی. اسی لیے حدیث میں دعا کے الفاظ آتے ہیں، اعوذ بک من شر منی، اے اللہ میں مادہ منویہ یعنی مادہ شہوت کے شر سے تیری ذات کی پناہ چاہتا ہوں، کہ مجھے اس کے شر سے پناہ میں رکھ. اس کو غلط مقام میں نہ خرچ کیا جائے، کوئی غلط حرکت نہ ہو جس سے انسانیت کے اندر خرابی، دین کے اندر نقصان اور آخرت کے اندر ناکامی انسان کے سامنے آئے. تو وہ لوگ جو اپنے مقامات شہوت کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں پر، اللہ نے مرد اور عورت کو جوڑا پیدا کیا ہے لیکن زوج ہر عورت نہیں ہوتی، یاد رکھنا. صنف کے اعتبار سے مرد کے مقابلے میں عورت ہے لیکن زوج نہیں. زوج کے لیے شرائط ہیں، زوج وہی عورت بن سکے گی جو محرم نہ ہو، بہن نہ ہو، ماں نہ ہو، بیٹی نہ ہو، محرمات کے علاوہ. اور پھر شرائط کے ساتھ علل اعلان نکاح کی شکل میں اور گواہوں کے سامنے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، شریعت نے جوڑا. اور مہر کے ساتھ اور ان شرائط کے ساتھ جو عورت ایک مرد کے حصے میں آئے گی وہ زوج ہوگی. یہ نہیں کہ ہر روز جوڑا بن جائے، مطلب ہے نہ محرمات میں بھی نہ ہو، اور وہ ان شرائط کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی نہ ہو. تو اس کو صفا کہا گیا ہے، زنا کہا گیا، پانی بہانا اور شاوزرانی کہا گیا اس کو. وہ قید نکاح میں لانے والے غیر مسافحین، شاوزرانی مقصد نہ ہو، محسنین، محسن بننا مقصد ہو. احسان کا معنی کہ انسان اپنی ناموس، دین، عزت کی حفاظت کرتا ہے. وہ نکاح کی شکل میں جو عورت آئے گی اس کے پاس جو محرمات میں سے بھی نہ ہو، کسی کی بیوی بھی نہیں، کسی کی بیوی کو لے کر انسان اپنی نہیں، وہ زوج ہو، محرمات میں سے بھی نہ ہو اور نکاح کی شکل میں آئے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ یا لونڈی ہو. لونڈیوں کا رواج قرآن جس وقت نازل ہوا تمام دنیا میں تھا، اور اس سے پہلے قدیم زمانے سے لے کر ہزاروں سال سے یہ رواج دنیا میں رہا، یہ انٹرنیشنل رواج تھا، تمام دنیا میں تھا. اور اس کی اصلاح کی ہے اسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ جو غلامی ہے جس کے نتیجے میں غلام اور لونڈیاں بنتے ہیں، یہ اکثر جنگ کا نتیجہ ہوتا. جنگیں جب ہوتی ہیں، لڑائی ہوتی ہے، تو قدیم زمانے میں یہ تھا، قیدی جو دشمن کے پکڑے مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں، یا تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا اور یا پھر ان کو فدیہ دے کر چھوڑا جاتا تھا. فدیہ لے لیا، ان کو چھوڑ دیا، اور یا بغیر فدیے کے تبادلہ کر لیا، اپنے قیدی چھڑا لیے، ان دشمن کے قیدی دے دیے. اور ایک صورت یہ ہے کہ ان کو ویسے چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے، قتل کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اور فدیہ بھی نہیں لے سکتے، تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کو غلام بنا لو.